نستغفره ونؤمن به ونتوب اليه. اقنعني بهدي وامي واجعلني وهدي وامي سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وعطرته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدني ثم الصلاة على المختار في القدم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكلهم غرفا من البحر أو رشفا من الدنيا ومسمى ناسنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سيد الأنام الخرشيد ماذا الله باشر في المثل برزمين آيات بخوبين شونت فرزن ديدگر خدا خواهی در مدح محمد را اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ذاتش بشرف منصوب عن طارق خايكم تعظيم لما قد راش وان قدرك لي بدوان رسنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم درتا زگیش چون گل در روشنیش چون ما در جود بسان بار در همت چون کیا برادران محترم و دوستان عزیز، مروچی روچا شریعت محمدی علی صحابه الصلاة والسلام اصطلاحتها یوم الاضحا یوم العید الاکبر نام ارکن اگوتا همه پنی که شما گذشته جمعه تحدی اشکو اللہ تعالی جل علا شانو بارگاہ سال روچانی تہا یہ ماہ عشرہ اولائے اولی دہی روچانا ہما قدر اہمیت دے اکبتا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی فرمانی کہ اچھی روچی نیک آروچانی تاہا اللہ پاک جل علا شان ہوئے دربارہ بندیانی اعمال محبوب تر ببن چئی بہی روچان و این ہمارو چن کی بہی روچانی عظمت و تعظیم خالق ذوالجلالہ بعنوان قسم قرآن مجید تاہا فرمائن تا والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم الذی حج دهی شبانی از جمله دهی شبانی یکی عید الاضحی شب خالق ذوالجلال اشانی قسم یاد فرمائن تا رسول خدا علیه التحیت و السنا ارشاد فرمائنی که آب دلی آب قلبی که ای عید شبا اللہ رضا خاطر بیدار انتو اللہ پرستش و بندگی بجا یاری اور روچی کے تمام دل از خوف خدا از دہشت صحراء محشر خوف زدہ و مردے بند اللہ پاک آروچی آ قلب صاحبہ آ شرط خیزی کنو که انسان یا که یه شبه به شرط خیزی گوازیم تا آئی قلبا چه مردگی اللہ پاک محفوظ داری نگاهی داری واجه تاکید فرمائن تا چوتی ایدا بتکبیرا بتحلیلا بتحمیدا بتسبیحا زینت دار بکنی یعنی عید شفا و روجا بہترین وردش میں تکبیر وانگ ببیت اللہ حمد و ثناء و تقدیس و پاکی و تسبیح بیان کنک شمی ورد و وظیفہ ببی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت امام الانبیاء علیہ السلام تعلیم مارد دستور دن کہ عید الاضحی نماز وقتی کہ نماز گزار به طرف مصلی عید رہ سفار بھی بین راہ به آواز بلند به جهر بعد تکبیر ابوانی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اسلام پروردگار عالم جل جلالہ شان ہوا عید الاضحی تاریخ وتی دستورانی تعظیم و عظمت شناسی قادر دانی ایک از طرف خداوند متعال جل جلالہ شان ہو بہا عبادتان سرا اللہ دستوران اطاعت سرا چو خدا دربارہ مرتبی آئیے بزرگترین مثال یا برای دنیا افراد پیش کتا و نشانی داتا کہ اے امتان محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم من ہنچے قادر دانی کے نوکی پروردگاریوں تو وہ تی بندیانی موت پیدا کتا گیا جسم جان مال ثروت ہستی نیستی تمام من اختیار تو کے منوتی داتگی چیزانا منوتی داتگی آزائے بدنا منوتی داتگی مالا وقتی کہ انسانی منی عظمت جہبیاری منی بزرگی دیما منی دستور دیما سرا خلقت منی فرمانا بجائیاری من ہما اندازہ آئیے ای نیکیانی قدر دانی کنو کتا دنیا یک متنفسی یک ساداری صفحه هستی سرا موجود ببید ما آئیے نام دنیا تها نامدار کنو آئیے نام حجبہ منگار نکنو فرمائے ای عید یک مقدار زیادی از عبادات و مراسم مذہبی که ما شما با آیان برخورد کرید یادگارن اللہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اطاعت شعاری و فرمان برداری ہے و آئی خاندان جلیل القدر ہے پیش از ابراہیم علیہ السلام قربانی تاریخ از همه زمانی آغاز بودگید که ابو البشر جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام علی نبینا دنیا اتحار پیدا کنک بودگید و انبیاء گذشته دوران اتحار چین دور و زمانی نبودگید آئی اتحار قربانی دستور و مراسم آ شریعت اتحار موجود مبید قرآن پاک وقتی که انسان تلاوت کن با حضرت آدم علیہ السلام زمان عجیب و غریب برنامه یا واقعی یا انسان برخورد کن حضرت آدم دو فرزند حابیل و قابیل وقتی خاصی مراسمی تا قربانی پیش کرے اللہ تعالی جل علا شان ہوئے رضا خاطرہ تاب بچارن کہ کئی قربانی پذیرفتا و قبول بھی اللہ دربارہ و کئی گا مردود بھی خداوند متعال جل علا شانہ اس سلسلے بارے فرمانی کہ اے منی پیغمبر، اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، ورایوت امتا یاد آور ببو آجریانا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے من حبیب، اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، بوان تلاوت بکا، بیان بکا، بسروتی امتیا وتی قلمہ گویان دیما حضرت آدم علیہ السلام و السلام دوی فرزندانی واقعیا، اذ قربا قربانا، وقتی کی آیا بے اللہ بارگاہ نزدیک یار قربانی، علماء نویسن علماء تفسیر کے قربان یا قربانی کے میں شمع الفاظ تا ہما قربان ہے، دومی نام ہے شیمانا، ہر آ چیزی، ہر آ مالی، ہر آ عملی کہ انسان بی این نیتا انجامی بدن کہ اللہ جل علا شان ہو راضی بھی و من با خدای رضای نزدیک بھی وہ ای قربان گشا. آدم علیہ السلام ای چوکانی قربانی کہ اللہ پاک عید بیان فرمائن تا مفسرین نویسن کہ حاویلہ گران دی پیش کو تگیت بے اللہ رضا یا قربانی کے نئی خاطرہ و آئی برات قابیلہ چوتی زمینانی پیداوار و محصولہ یا مقداری گلہ گندم پیش کو تگیت و خالق ذوالجلال بارگاہ حاویل چنیت صحیحت آئی قربانی بر مبنائے نیت خیرت اعتقاد صحیحت خالق ذوالجلال آئی قربانی قبول کو تبارگاہ و قابل چنیت فاسد و غلط و اشتباہت اللہ پاک آئی قربانی رد کو تو فضیر و طلب و بارگاہ خدا بند و دورتا قربانی قبول بوگے کیفیت اسیت کہ ہر قربانی ایک اللہ پسند بکتے ہیں آئی قبول بکتے ہیں ہما جاہیا کہ ایر کے نگ بکتے گا آتشی چھ آسمان یحت با آئی نزدیک بکتو آئی سوتو از بین بار برت یا گار بود ہما قربانی چھ چشم انسانا این نشانیت کی بزائی قربانی مبنی بر اخلاص بکتا با اللہ دربارہ قبول بکتا ہے وہاں قربانی ہے کہ سالم ہوتی جاہ پشت کا بزاہی قبول نہ ہوتا ہے ہمیں ترتیبہ حابیل قربانی آسمانی آتش آیا تو گرت آئی سو تو گارب ہوا قابیل قربانی بجاہ وقت منت وہ ہمیں مطلب سبب رقابت بو کہ قابیل در صدر کشتن حابیل ہوتی برادر آتو وہ بالآخر آئی شہید کو کشت ہمیں ترتیب پیشگی پیغمبرانی زمانہ آنبیائی کہ بجہاد فی سبیل اللہ معموریت دے گا انتگان تو آنی شریعت تہا اللہ دین تبلیغ خاطرہ یا دشمن دفاع کرنے کی خاطرہ شمشیر بدست چسکنے کے اجازہ آنے دے گا وقت ایک آن جہاد کو فاتح بوتا غنیمت مال از کفار بدست آنیت ازا ازا نہا کہ آیانی برانت آغنیمت مالا خرجی بکنن دستور ہمیشہ یا جائے مرچ شکو اگر آ جہاد مبنی بر رضای خدا بتگت و آ جہاد اللہ دربارہ مقبول بتگت اللہ آسی رہا دا ہما غنیمت مالی تمام سوٹن ای نشانیت کے بزائی غزو و حج اللہ دربارہ ای جہاد اللہ دربارہ قبول ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل علا شانو ہوئے ای فضل و احسان سرا ما شما امتان محمدی فدا و قربان بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی شریعت تا ہما بہم کے صدہا و ہزارہا شعور امتیازی اللہ تعالیٰ جل علا شانو ہوا خاص خاصے امتیاز ای امتا بوتی کرم عنایت فرمائن تا یکی از ہوا امتیازا ہمیشی کہ امام الانبیاء علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے احلت لی الغنائم منی پروردگارا برعکس آج کے پیغمبرہ برائے من و منی امتا جہاد غنیمتان مالا حلال کتا و بجائے اسی کے معاشیر بکنے تا آسمانی آتش اس بسوچی اللہ پاکا بما دستور دا تک ای غنیمتا بین مجاہدین من تقسیم بکنو و ای ہمانی صحبی حق بھی تو برن تی آن حلال تو نوش جانے و بہمی ترتیبہ قربانی مراسم ہم ای شریعت تا عوض اسی کے برگ و سوچر بھی تو آسمانی آس آیا بگیری تو بسوچی اللہ تعالی جل علا شان ہوا برائی ای امتا بالاختصاص اجازہ داتا کیوتی قربانیا بکشی ثوابی ہم برسی اللہ ہم چرائی راضی بھی و گوشت ہم ود بار تو بوتی دوست احوامی بھی دا اسی ہم آیا اجازہ ہے یہ ہمی امت خصوصیت بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق توي قصة مختصر محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم پیشی قوما آیانی کچھ انبیاء تعلیم مستفید تنت مطابق دستور پیغمبران اس عمل کو تعاوتی قربانیان با اللہ رضا خاطر پیشکو آخرہ آن افراد چھ تعلیم پیغمبران سر پیچی سے اختیار کو چھ دینی مذہبی دستورات سرتاویش کو چھ دینا چھ علما چھ انبیاء تعلیم انوارا دور پیش کرتے ہیں اللہ رضا جوئی عوضا شیطانا آیانا منحرف کو وسوجی داتا کوتی یہ مذہبی شعارا قربانی گا صدقیا خون ریچگا کے بعد آئی با اللہ بارگاہ رضا ریچگو بھی شیطانا آنا وسوسے دا کہ ہمیں خونا بازی بمرن برائی درختان بریچن بعنوان ہوتی زیارت و جشنگاہ بازی بقبران و بازی بزندگی انسانان و بازی بمردگی انسانان بعنوان اشی کے میں نفع و نقصان چمود مار رسی العیاذ باللہ جناب ابراہیم خلیل اللہ دنیا انسانان توحید اولین مدرس و استاد دنیا صفحے سرا اولین دست و بازوی کہ بتانی کہ بغیر خدا پرستش خاطر آیانی وجود ارکنگ بتگد آنی گردن کلم کنو کی دست و بازو ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وہ تی پت وہ تی قوم وہ تی راج قبیلہ ملک مردم تمامی چلات ناراض کو تنسا آئی ناراضی برداشت کو فقط بے خاطر کہ خالق ذوالجلال جل علا شانہ چنائی خوشنود و راضی بھی تا جائی توحید در سیدہ پیتی کہ چنائی کمرہ جنگ پیدا بتگد ہمائی وشتی باوجود شفقت فدریک پیتو چونک درمیانہ قابل قیاس میں همان باز ابراهیم علیه السلام حق گویی دادن برای دنیای مردمان که پت هم ناراحت بیگوشی لارجمنک وحجرنی ملیا. ای ابراهیم تو منی زیارت و معبودان و بتان بدگوشه ما آخر در سنگسار کرن در بوچه منی ملک در من در جهان دو پانگوار. ابراهیم علیه السلام تماما به الله رضا فدای کن پتا ماتا قبیلیا ملکا ویلدن جلاوطن بی بروشی الله توحید دامنا ما هرگز ویل نده الله رضا دامنا ما هرگز ویل نده روایوی بی در حالی که مدتی زندگی با ناز و تی ملک تحب سر بورتا چه اولادا مایوسو نا امید سنی به 82 سال رسته روزی که حضرت ابراهیم علیه السلام از شهر اور چوتی آبائی شهر جلاوطن بی تو فلسطین سرزمین طرف راه سپار بی ای ناراحتیان تها ای جلاوطنی حالت تها ای سراسیمی حالت تها وقتی که در کبی دستان برز کا پروردگار بارگاه ای دعای کا که رب حبلی من الصالحین ای اللہ چنی وقتی من چه نعمت اولادم محروم بودتگو تو بودی فضل کرم من یک اولادی فرزندی هنچیم بده که آج صالحی چکم بی نگبختی چکی بی بی تی فرمان برداری بی بی تی رضای حاصل کنو کی تی راہ تا جان فدا کنو کی چکی بی بی اللہ پاک جل لا شان و ای دعایا مقبول فرمائنی و 82 سال عمر تها اللہ پاک اولین فرزند ای عطا فرمانی بنام اسماعیل علیہ السلام کہ بعدا دنیا آیا بلقب ذبیح اللہ جاہیاری ابراہیم علیہ السلام فلسطین رو شام سرزمین رو او دا ای فرزند ای عطا کنگی بی شوک انگی شیر خارے طفل ابراهیم علیه السلام سرا دیگه امتحانی الله پاک ایرکن و دستوری دن که وطی ای شیرخارین چوکا با آئی ما والده و ماتا هر دنان بردار و روانا بو ای سرزمین شام پر آب و گیاو پر میوه و سرسبز سرزمین ویل بکن بخاطر حجاز لق و دق و بی آب و دانه صحرا صحرای لم یزره طرف روانه بو ای چوکا ماتا حمود دور بده ابراهیم علیه السلام اللہ دستور اطاعت خاطرہ زوری تش شیرخارین طفلا آئی ماتا یاری تش مکہ مکرمه ہما سرزمینی که آروچی یک قطره آب برای آشامیدن گیر نیا انسان انسانت پرندہ آب محیط تہا بے پرواز نظر نیا چو آب نیستا آمن تقیتہا آن وادی لم یزرئی که قرآن مجید فرمانی تو وادن غیر زیزر آنچی وادی منطقی یک که اسلام سبزی نشان او دا زراعت نشان موجود نه هما سرزمین خالق ذوالجلال بوسیره ابراهیم علیه السلام و آئیه پاکی نصر ذریعه بعدن دنیا تاریخ تا ام القرى دنیا شهرانی مرکز اصلی و دنیا تمام ای دائره محور اصلی اللہ قرار دے گی گا و ہما مکہ مکرمه شهر اللہ پاکا که منوچی هستی آباد کنگی گا ہما سرزمین بی سلام آروچی یک متنفسی گندگی نبود یک انسانی که ای شیر خارین بچه و آئی مات مونس و گموار بی نظر نیاد ولی مروچی همه سرزمین که ابراهیم دعای و اخلاص برکتا اللہ لطف و نظر ذریعیا مروچی همه شهر بودتا که دنیا تا بی اعتبار دنیاوی اگر امور بچاره هم هیچ شهر تا آئیه نظیر آئیه مثال تمام دنیا تا گندگ نبی و روحانی فضائل و برکات اعتبارا ویشی هر مسلمان ایمان که دنوی زمین تا برگزی ترین سرزمین همه پاکی سرزمین ہے مروچی صدها هزار طبق اطلاعیه که اخبار داد سه چار روچ پیش مراسم عرفات تا ہمیشہ لتا 1,065,000 نفر مسلمانان روی زمین آ سرزمین سرا اللہ دربارہ بفریاد ابتحال حاضر بتگتان و حاجی بوگے شرف گران قد اللہ پاکا تمام نصیب بتگتان. حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتی تفلیر کو یہ فکر نہ کہ دا آپ نے من چوک میری چو اللہ ہا دستور داتا گشتے گر کو صحیح انتی بلی میری جہاں چونکہ ایرکان اللہ دستوری ہے کہ تو من پا گیشا تو بعد برو شام تبلیغ بکا پچتر روانے بھی بی بی حاجرہ فریاد کا کہ ابراہیم تو مار بکی امید اد دور دے گی رو گے تنہا واجہ جواب ہم نہ دا تاخرا دور دریے بی بی وقت خیال کن کہ حتما بزا ای بزرگواری شخص اللہ دستور داتا اگر نہ بدون اللہ امر و دستور ہنچی کاری ہرگز نہ کر نو جستی کن کہ اے ابراہیم تر اللہ فرما تک مار حمد دور دے نو فرمانی کہ بلے من اللہ دستور داتا کہ مشمار حمد بلو بی بی ہم آخر ابراہیم علیہ السلام لوگ تحت تربیت بوتے گا فرمانی کہ اذن لا یزیعنا اے ابراہیم مار ہمیں اچھ فکر میں وقتی کہ میں خالق دستور دا تک تو مار ادور بدے میں ایمان کہ میں پروردگار مارا زائے نکن مار تباہ و برباد نکن وقتی کہ سنیے ودایا مکہ کے رسی ابراہیم علیہ السلام دستان بلند کے دعائی لوٹی ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أي مني مولا أي مني پروردگار أي بي كسي ناتواني بي وسيلي عارتا فريادياني فرياد رسي كنوكي پروردگار ربنا اے منی مولا اے منی آقا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے منی اللہ من وتی ذریت وتی چوک وتی جنین یار تگن تی رضائے خاطرہ یک ہنچی رو دیتا دور دا تگن کہ او دا سبزی ہے آپ ہے نام و نشان نیستے انسان یہ موجودی ہے نام و نشان نیستے برائشی کے تو فرمائن تا ہمیں سرزمین ہے ریکانی خاکانی سنگانی جنپانی چیرا منی بیت ہے آثار و ہما نشانی کہ فرشتیاں بنا کتا ہمیں زرد سرزمین تہا موجود ہیں تئی بیت ہے جوار تہا میارتا ہوتی چھوک کو جنین دور جاتا گا تئی میار کتا گا تئی بیت کنارہ ایر کتا گا کہ یہ بیت خدمت گزار برا ہر چیزوں دور جاتا گا چھ دنیا یا چھ آپا چھ دانیا چھ ہستیا میں شانہ منقطع کتا پر چھ برائی مقصد ربنا لیقیم الصلاة اے منی اللہ بی خاطرہ کی ای دوی فرد منی چوک منی جنین اشانی رندگی نسل ہنچی نسلی ببی کہ آہمیشہ تی دربارہ بوشتن تی دربارہ دست بی دعا ببن تی دربارہ زبان بی فریاد کشادہ ببی آہمیشہ تی دربارہ سجود و رکوع قیام بکن بی نماز بوشتن نمازہ برقرار بدارن ہما عزیزین چکی چھ آئی تجعل افئدة من الناس تهوی الیہم اے منی اللہ میں شانہ بتی امید دے دور داتا کسی نی آبادی تا تو یک ادیا چھ مردما بیار چھ دور دراز دگ منطقہ یک جماعتی تو وادار بکن گ بید ادا سکونت بکن یک جماعتی چندین جماعت مردم آئیدہ بیار آباد بکن تاکہ ای شہر آباد بھی ورزقهم من السمرات و ای شہر آباد بوکی مردمہ کہ آباد بند ادا دگار نی میوہ نی باغ نی آپ نی دانا نی بل اے اللہ تو قادر ہے کہ از ہر کجا کہ تو بلوٹے تو برا آیا رزق میوہ سمرات دنیا ہر چی موجودی ہے توانے حمدہ بیارے بیدہ سشان فراہم بکنے تی شکر اب جاب یارا لعلهم یشکرون تا کہ تی شاکر و صابرین بندہ ببا مروچی دنیا کجا دنیا گوشو کنارے انتہا کجا میں وہ دنیا ایک مکہ مکرم ہے مردمی نورن کجا ساز و سامورن دنیا ہے ہر نقطے تحادر ونگ مکہ مکرم ہے مردمی نگندگن من با ہوتی ایک رفیقی ایک اہل علمی برائے مکہ مکرمہ تاریخی غار غاری کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اولین بار قرآن وحی نزول شروع ہوتے گا غار حرا جبل نور زیارت خاطرہ روانہ تھی کہ مکہ مکرمہ میل فاصلے ہے ایک کوہی کہ یک ساتھ نیم دو ساتھ آئیے بلندی سرکف کے راہ ہے اور یہ کوئے دریاں تا ہر کجا کے مارا تین چار تھی لبنان ایک دگ مناطق بہترین میواہنی دریاں تا شیپ ہے ہر کجا نشیب سائی ہے یک سودا گری نشتے وہ مختلف قسمی میوہی دنیا ہے گونن تو یہ مکہ مسافرانہ ابراہیم علیہ السلام مہمانانہ اللہ موحد بندیانی آثار چارو کی زیارت کنوکانی استقبال خاطرہ آمادہ اس کو تگو نشتے گا مندعا مولی صاحب انگوش کے بشا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آج دعائی کہ چند دین قرن پیشی اللہ دربارہ کتے گا اے اللہ یہ شہر مردمانا چھو دنیا میں ویان برخوردار بکا تا انتہائی تا ہما حد بھی پذیرفتا و قبول بوتا کہ مروچی مکہ آبادی ابل کوہاری جنپانی سر عرکو جا رہے دنیا مختلف قیمتی میوان دریا گا یا بندے خدا اخلاص نور برکت ہے اللہ تعالی جل را شان و مال شوار ہم اخلاص عطا بچا بلغن غلام کماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصاله صلو علیہ والی محمد صلی علی سینا محمد و علی آلی و صحابی و بارک و سلیم ذل اسیم جاف زایا تن مرد زند گردار ذکو دام باغ ای گل کی چنین خوش است رویا بہرحال ابراہیم علیہ السلام خاندان ذریعہ مکہ آبادی آغاز ہوتا گا ابراہیم علیہ السلام روت سرزمین شام چھوڑا دستوری رسی ابلاغ بھی خیر خدایا کہ اے ابراہیم وتی ای فرزند دلبندی آخ من 80 سالگی عمر تا تر داتگا وحنو تی عمر قریب 90 سال بوتا ہر پدرا انتظار ہے کہ آئیے چوک مردین چوک آئیے پی سالی تا آئیے اسائے سرا لٹ سرگری دیا آئیے بازو آداری تا برا آئیے کمک کی بھی زندگی تا خالق ذوالجلال ای نازکی لحظات تا ابراہیم علیہ السلام ماموریت دنک ہوتی یہ فسرا مردین چوکا نور دیدہ ہوتی در یہ نازکی لحظات بزور بمن رضا خاطر من دستور ہمشین کہ آئی سراب ببور و حرار بکا و آئی قربان بکا بخاطر من رضا جلب کنگا بود ایک شام مر خلیل اللہ بخواب بود ایک شام مر خلیل اللہ بخواب دید امر حق کے قربان منكم شتاء بامدادا سر شطر مذبوحك روز دیگر بعد دید آنیک مرد. مولانا فرمانی که ابراهیم علیه السلام این دستور به طور ظاهر هم ابلاغ نبود تگه گوتی چوک به در زبه بکن بکشی اشاره تها اهم واب ذریعه یا ای بشارت دیگ بود تگه وا به حالت تا ابراهیم علیه السلام گندی که اللہ پاک جل علا شانهو دستوری ده اینکه ای ابراهیم بمن رضای خاطره قربانی بده سباها فادیه همه قربانی حیوانی که پیسرا رسمت آنی قربانی کنه گه شطور گوک گوسفن و آنتا محبوب ترین نوع مال شطورت سنه سباه پا دیه صد حشترا اللہ رضا خاطرہ قربانی کن تو آرز حلال اروچ سفری بھی شب بعد پدا واب گندی که اے ابراہیم قربانی بکا ادگروچا پدا چندین شطور قربان کا سونی شبا پدا دھوا بشارت گندی که اے ابراہیم قربانی بدے نو عرض کنگ پروردگارا واضح بکن برا مکم چرا یہ قربانی بدے دستور رسی کوتی چوکا قربان بکن برای ما روان بی خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام تازہ وقتی شعور فهم درک ابتدائی سالانی تہا قدمی ارکتا معرخین نیسان واجه عمر ای وقتی 9 سال بودتا گا 9 سال اگا اسماعیل علیہ السلام چوکداری پدر خوب جایا رہا کہ یہ موقعیت تا اولاد چھ اندازہ پتر سینے تا محبوب قرار گی چونکہ محبت بخصوص اس سن سالانی تا چھ اندازہ پدر نگاہ اوت طرف کشی تو جلب کا مر اللہ خلیل کسی کے چھ درستی چیزانی گلش کتے گا اعلانی کتے گا اوچ مراما اِلَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشركين اے محمد عربی اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردمان اطلاع بدے بگش منی پروردگارا منا بہتر راہی اسلام ہے تشکر راہی دینی اسلام ہے رہنمائی کتا این ہمار راہی کہ منی پدر بزرگوار جد امجد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام مدتی 20 سالہ پیش اختیار کو دیا یہ ہمارے ابراہیم خلیل استاد موحدین ہماری شریعتیں کہ آج شرکا ہمارے قدر متنفر بوتا کہ حاضر بوتا بے اللہ تعالی جل علی شانو رضا خاطر توحید خاطرہ شرکا اجتناب خاطرہ پرہیز خاطرہ تمام چیزاں صرف نظر بکن قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین منی مرام منی ایمان منی عقیدہ تقاضا ہم ہما چیزیں کہ منی پدر ابراہیم علیہ السلام آئی اعلان کو تگا بگش اے منی حبیب ان صلاتی بتحقیق منی نماز منی بدنی عبادتا ونسکی منی مالی عبادتا خونی کمن بریچونی دوتی اللہ رضائے خاطرہ نماز ایک منی کنو منی بدن ہر عبادتی کام منی مال ہر کجا صرف بھی ومحیایا منی زندگی ومماتی منی مرگ اتمام للہ رب العالمین اتمام خالص برائے اللہ ایک رب العالمین آئی صفت ہے لا شریک لہو منی اللہ رب العالمین شریک نیات شریک آپا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اعلان کو تجا کہ منی جان منی مال منی اولاد منی زان فرزند رو اللہ تعالی جلالہ شان رضا خاطرہ فدایا منا مال می بجز اللہ منی مال منی جان اولاد تمام ثروت و ہستی زندگی اللہ تعالی جلالہ شان و داتگیر ہر کجا آئی فرما صادر بکر تمام فدا و قربان کا نگرمہ استادگی دار و حاضر ہو درخنچی زمانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ مکرمہ وہ تھی 9 سالہ یہ چوکا 9 سالہ یہ نور دیدہ لاخت جگر جگر گوشہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور در بغل گری آئیے رخ سارا بوسے دگ آیا مخاطب قرار دان فرمانی اے منی فرزند دل بند اے منی جگر گوشہ عزیز یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی جل جلالہ شانو فرمان اجرا تا چہت کسیا مشورہ جس کے لگے محتاج نہ بل منظوری شیخ میں چھکا میں اطلاع دے ہوں تاکہ آئی اللہ صبر توفیق بدن و آ ثواب ایک اللہ دے گی آئی یا برسی چ اللہ جانبا جستی کن پیشنہادی کن اے منی فرزند یا بولیا اے منی چھکوک اے منی فرزند عزیز محبت لے دیتا دوستی آواز تا خطابی کا یا بولیا اے منی فرزند اے منی نور چشم انی ارا فی المنام من چندین نوبا واب تا گندگو من در خواب منا اشارہ دستور سگے انی اذبحو کا من ترا زب کنو من تی سرا بر رگو فانظر ما زا ترا تو چی گوشے تی را چین تی خیال چی آیا من ترب کشو یا مکشو اللہ دستور تی کشو گے گے سبحان اللہ چھوٹ 9 سالگی صرف انتظار ہم اردما گھنچی جواب دا اے اللہ قربان بتی عظمتا ہر انسانی کے تعلق سے آئی درست تربیت بکنے اس کے سیاح فاصل کت نہ کہ محسالہ تفل بچا چھ شہامت شجاعت اظہار کے اللہ دستور دینا فرمانی یا عبت اے منی پدر اے پدر جان افعل ما تو عمر پرچے دیر کنے پرچے تو تاخیر کنے گے وقت ایک منی کو تی مولا یا تر دستور داتا ہے کہ تو منا فدا بکرے میری سرا بخاطر آئی رضا ببور رہے افعل ما تو عمر ہر چی تر اللہ جانبہ دستور دے بوتا آیا انجام دے آ دستور اللہ اجرا بکن دیر مکم بادا منی کی تی خدا چمر تو ناراض بھی ستا دیدونی انشاء اللہ من چوت نی مگا دعوان گرگی نظروں بل من بوتی اللہ امید من اگر اللہ بلوتی انشاءاللہ تو گندے کہ میں چپے ان صبر چوت نشان دے ہوں انشاءاللہ دستی فادی تکان نہ دے ہوں فرمانی وقت یہ کہ تو اللہ دستور کارچا میری گلوی سرا پر ری رہو ایر کنے اے پدر من بو خدا اس ذات بروسہ امیدہ سرا قول دے ہوں کہ انشاءاللہ من دست و باری تکار نہ دے ہوں اللہ تعالیٰ فرمانی ابراہیم علیہ السلام تی ای فرزند عزیزہ زوری پرشتارگاہ حرم مقدس تا منائے سرزمین کے مروچی ہم حاجی مامورا ہما صفحے ہستیا بروا ہما سرزمین ہاں خون بریچن کے ابراہیم علیہ السلام آمادہ بتگے بریچی زوری دو جی فرزندہ ماں تاوشی اتی چھوکے سر جانان بشور آمادہ معافی سرما چشم دا آمادہ کانڈ لباسی بہترین کا وقت مجاہد وریدان پتی وشی منی بروشیا ایک بیابانہ دار چھنی نہیں آئیں فکر گنگ شاد جنی آدمی گادو بیداری کا اگر اطلاعی بھی دیں واجہ روانے بھی چونکہ دستگری روانے بھی کشتارگاہ طرف آخودا کہ سرے ببوری فرائی بکن با اللہ رضا خاطر ابلیس لعین آئیے خرمن زندگی آتش گندی آتش کے بھی آئیے وجود تھا کجا آئی یہ منظر گندگی حاضر ہیں کہ اللہ بندہ اللہ عبادت گزار اللہ موحد بندہ یہ پہن جان فدائیے جان نساری ہے اتی سرا قربان کنے گے یہ پہنے مثالی نمونہ پیش کر بکنا یہ کوشش کن کہ آیانا منحرف بکا تیسرا روبی بھی حاضرے کر رہا حاضرہ تی چھوک کو انتی مرد کو جائیں اسی رب تگاں پی تو چھوک ہر دن بہبانا دار جم کنا یہ چارے گے سادہ دار چنتیاری خوب تو چھوک گندے پدا تو نظار کو جائی بورتا ہے اسی نا رفت دار چنن دیا جنا ہی پورتے ہی کشید تھی ہمورا قربانی کی گنتی ہے قائد مشتے کے آرام بیوی بطور کرال مسخرہ کندی ہوئی سراک ایچن احمقی تو گشے گئے کجا چھوک پتن کے ہوتی چھوکا وہ تو کشید تو قربانی کے سرے بور رہی پھر تو نظام ابراہیم عقید ہے کہ اللہ دست آباد میں آئیے بکشو وقت خدا آئیے بکشی بکشی دیتا وہ دانے آپ پس پیش نہ کرتا اور انگلشتے گئے کہ نہ کشید دی بی بی ہم ہوا جواب دیں کہ چھ پیغمبر یہ لوگ مردمہ شائستے ہیں جواب رسی فرمانی کہ اگر چنانچہ اللہ آئی دستور دا تک من چوکا با اللہ رضا بکشی اور آئی وظیفہ ہمشی ہے کہ زودر من چوکا با اللہ رضا قربان بکن تو بکشی چرا مایوس بھی چرا یہ مردود نا امید بھی دمار کا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل منا سرزمین ہے ہما موزے کے مروچی اقبا گشک بھی جمرے شیطان ہما پاد نشان تھا مروچی سین جاگا ایرن کے حاجی ہر یک حاجی ہر روچ تا ہت ہب سنگری زب ہما شیطان پاد پدار کا کامودا اشتا تک اللہ موحد بندیانی منحرف کنگو آنی فریب دے گے تدبیرانی تا مشغولا ہما ذریع اللہ سنگ سار کنگے دستور داتا ہے حاجی سنگ سار کنگا ہما جاگا کامودا رو اشتی و یک محیب صورتی دیوی ہے کنی ظاہر بھی و کوشش کنگ ابراہیم علیہ السلام منصرف بکا فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام ہمراہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتے ہی ہمراہ ہیں ہما فرشتے ہی وسی کے اے ابراہیم ہفت دوک چیز بکا اللہ اکبر بگش بجائیں یہ خبیصہ اللہ پاک چکی راہ سر دور کا ابراہیم علیہ السلام ہمیں ترتیب عمل کا چھنا دور بھی دومی جہروں راہ سر گری تو اشتی وہ دا ہمیں ترتیب عمل کرنے بھی دفعے بھی سومی جاہا وشتی ہما سین جاگہ ہمیں نشان مروچی کہ جمرات بشکبان تو حجاج کرن واجب انسر ہما نقش پادا شیطانے کا سنگ تار بکرن دوک بزنن معلوم بکا ہر کسی کہ اللہ رضا تہا قربانی دے گے مانے بھی آ شیطان لولا سنگ سار کرنے کے مستحب بہرحال بی ای حالتا با ای فدا شعاری ای پدر و پسر روانے با کشتارگاہ طرفا خالق ذوالجلال جلالہ شانو فرمانی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وقتی کہ آپ پہ تو چوگہر دنا منی اللہ رضا دیما تسلیم بوتا آمادہ بوتا من دستور سر عمل کرنے خاطرہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَإِبْرَاهِيم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بدستان و دوتی فرزن زورت زمین سرا بدگار دور دا کشگ خاطرہ کار دا ہی گلو سرا ایرکن بعض روایت آنی تایا تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کائیں دست پادان ببندی تا دست پادی مسورینی حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کنگوش اے منی پدر جان من دست پادان پرچ بندے ہرگز انشاءاللہ ابراہیم لخت جگر بدن تکان ندا من دست پادانا باز بکن تاکہ منی اللہ اچما راضی تر بیو اللہ بگن دی کہ ای بندے آو دست پاد نسرین تنکار چی چی را وای منی پدر جان تو وقتی که منی سر بره بعدم کفونه تلاش شد تو دل سیاه به سر گردان به کفونه پارچه و لباس من تو باوت نیارتا بهترشی منی ایک پیران سفیدی پیرانی برای کفن بسیار موزونی یا بری اشیا در بیارتا که خون میں مبی نجس مبی آلودہ مبی پیسرا دری بکنک بادن من حمایتا کفون کنے دفن کنے فلما اسلما وتلوه للجبین اللہ تعالی فرمانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وتی جگر گوشا ابراہیم پچیر زمین سرا دور دا یہ پیشان کی مودان گری کا یہ گلوا ببری کار دا بدست راست گری دو وقتی زمین بے زلزلہ دریت آسمان تا ولولا برپائی بھی فرشتہ بھی تکبیر و تسبیح آوازا بلند کنا اللہ دربارا فرشتیانی عالم تا ماتم مچی داد و فریاد و فران شروع بھی جبریل علیہ السلام و السلام میکائیل علیہ السلام و السلام اسرافیل علیہ السلام ملاجون آلائے فرشتہ کروبین فرشتہ اللہ دربارا فریاد کنا کہ اے الہ العالمین اے پروردگار بینیاز اے خداوند ذوالجلال ابراہیم سفید مودان سرا رحم و کرم بکے اللہ اشی فرزند قربانی دستورا ملتوی بکا فرشتہ بفریاد دریایا کوہ سار بفریاد دریایا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام و السلام زوف و حال ای فدر و پسر ای اتاد شاری سرا رحم و کرم بکا خالق ذوالجلال فرمانی خاموش بھی ہے فرشتہ یا ای ہما آدم علیہ السلام و السلام فرزندند وقت ایک ملوت آدمہ پیدا بکنو شما گا آدمہ پیدا مکن اشا خونی بند شاہ خون ریچا فسادی بن مشرک بن تینا فرمان بن مروچی بچارے ہما آدم علیہ السلام فرزند اولادا ہما قدر منی دربارا فرمان برداری اطاعت بندگی نشان دے گا کہ پت بہت ہی دست آوتی فرزند ہوتی لخت جگر سر برگا حاضر یہ ہما آدم علیہ السلام اولادا شما گا شام بدکار فسادی بن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فدر وقتی کارچہ گٹ سر ایر کا ہر چیز زور جان چانگو دستور میں کارچہ گٹ بور رہے واردوں بنہایت استقلال با کمال جدیت زور جان تو کارچہ چونکہ گٹ سر پھر ہی نہیں چاہی کارچ کار نکن ناراحت بھی در عالم غزل ابراہیم علیہ السلام و السلام اکار چا جنو دی دست راستا یک کوہی تپی سرا یک کوہی چیوازی منا موجود ایک حد دو تے کبو تا ودا کبو تا گوشتا تا بازی گوشتا ہما ابراہیم ہے ضرب نشان ایک کوہی تے کبو تا درتا اکار چا کار دو وقتی کی کوہا پارے کا ابراہیم علیہ السلام گوشی اے کار اے بدبخت تو کوہان بورتن کنے چرا اسماعیل نازکین گوٹا بورتن کنے پچی دیر کنے مبادا منی مولا چمن ناراض بھی ولی کار چمائر کار چتیزی اللہ مامور انتا اللہ دستور مدن بورتن کن آسا تا اللہ دستور مدن سوتن نکن آپا تا اللہ دستور مدن آئی تغیان کدن نکن زمینہ تا اللہ دستور مدن آیا فرو برت نکن ادھر اللہ مامورا تا خالق ذوالجلال دستور مدن ہچ کت نکن ہمی حالت تا فرشتیانی داد و فریاد اللہ دربارہ مستمر برقرار ہے خالق ذوالجلال فرمانی وقتی کا یا ایپن اطاعت نشان دا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ہمیں موقع یا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں کہ چرا کارچ میں چوکے گھٹ سرا کار نہ کہنا بوریتی نہ رہتے ہیں ہمیں وقتی ناگا اللہ تعالیٰ فرمانی مَا يَا وَازْدَا نادینا ما توارجد ای یا ابراہیم اے منی خلیل اے ابراہیم دستا بدار چونکہ سلام مبور قد صدقت الرویا اے منی خلیل تو واقعا فرمان برداریں بندے یہ توتی واب راست کو توتی کار عملی کو تئی قربانی چونکہ مرا قبول چنی جا سمجھ آپ کہنا باسمتی چوک کے قربانی قبول کو منظور تھی آزمائش امتحانات وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم اللہ تعالیٰ فرمانی آئیے اطاعت فرمان برداری مزدشین کی دنیا ہے آخر آخری نسلان اطاعت تا قیام قیامت ابراہیم نامہ منتاز ادار و دنیا تا نام نیک و نوک کنو یہاں ابراہیم علیہ السلام و السلام نام نوک کنو خاطرہ اللہ پاکا یہ قربانی دستورہ بھی صورت وتی محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تاکیر کتاک امت آنے دستور بتا واللہ فضل و کرم بو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے بجائے چوک قربانی کرنے گا خالق آچ بہشتا گران رہ دا کہ ای وزا قربانی کرنے گا وسہنا اللہ تبیر دا اگر اسماعیل علیہ السلام اللہ رضا خاطر اور چی مضبوط بوتی سری بول رہے بوتی مگر چی دستور منا ترہم ہمشیہ کوتی چوکان اللہ رضا خاطر سرانش بگر جناب رسول اکرم علیہ السلام فرمائیں کہ یہ قربانی دیگر جستش کو ما حاضر اضاحیو یا رسول اللہ یہ قربانی کشک چیش یہ حکمت فلسفہ چیئے فرمائیں کہ سنت ابیکم ابراہیم اس میں پلر مذہبی خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام دستور سنت ہمائیے یادگار اللہ پاک دنیا تہا برقرار کرتا عرض کرنا کہ مولانا فیہا یا رسول اللہ میں مزد چینچ ابرا کو قربانی گانے کو شگا واجہ ارشاد فرمانی کہ قربانی کے خون انگا زمینہ نہ کرتا اللہ دربارہ پیسرا قبول کرنے بھی پذیرفتے وہر قطرے خون یہ ودا شمارا دہنی کی اللہ پاک عطا فرمانی دہ گناہ دور کا ہمیں پیما جانور ہے قربانی کے حیوان ہے بدل سرائی مود و پشمی کہا ہر مود یہ وضع شمار دہنی کی دے گی بھی دہ گناہ چشمے گناہ معاف کنے گی بھی خالق ذوالجلالہ مشرکانی کافرانی بیدینانی کا آیا بوت غلطی مراسم بوتی زیارت و پیر و فقیر و گمبد و بارگاہ و درات و ادگی چیزاں قربانی دا اللہ پاک ہوتی خالص بندہ دستور دا تنگ من رضا خاطرہ قربانی دا سورہ انہا آفین تا اللہ پاک ہمیں حکمت بیان فرمانی اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہما طور کہ نماز بغیر منی دربارہ یہ پیشانی کا اجازہ نہیں کہ بغیر من کسی دگر دربارہ سر بسجود بھی نماز بغیر اللہ بھی دگرہ اگر پیر بھی ولی بھی نبی بھی شہید بھی قطب غوث بھی ہج کسی دیمائی سرہ جہل کرنے کے اجازہ ہیت انسانہ نہیں نماز تنہا برا اللہ وانک بھی ہوا پر کہ نماز آوٹی کا تنہا بھی من رضا خاطر وانے فصلے لے رب کا نماز برا ہوتی پروردگار رضا وانے ونحر ہمیں پیما قربانی کا ہم خاص بے اللہ رضا خاطر آئی خون ابریچ من رضا اللہ قربانی کے حیوان خون ہم نبایت بغیر اللہ بدگری نام سراری چکے جشنانی سرا زیارتانی سرا حیوان خون ریچک نمک حرامی اللہ دستور ہے حیوان پیدا کرو کی خدا ہے ہما پسے پیدا کرو کی خدا ہے گوک و حشر پیدا کرو کی خدا ہے نعمت و دستور ہے بزرگ ترین نمک حرامی ہمشی کے مردم قربانی کے کشگا وشے نفسی سری قربانی کشگا واجبی ادائی میں کہ ہمارے زیارت سرا وشی میں قول بستا شریعت اسلام بغیر اللہ رضا خاطر زیارت و میارتانی خونہ نبی چکے حرام و شرک قرار رہتا ہے خطر تو نبی محمد عربی علیہ السلام فرمانی فصل لربک ونحر نماز ہم برا اللہ بکا ونحر قربانی کا ہم خالص برا اللہ بکش ذرہی بکا ناری بکا اللہ پاکی رسولہ اللہ دستور ہم اجرا کو منع میدان ہوتی آخرین حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائی آری ساد حشتر برا قربانی کی زوری تگو شست و سے حشترہ نبی علیہ السلام بوت دست مبارک دیزے جن ادا آئینی سران بوری باقیانا بحضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں گزارکن کہ تو منی جی چھ من طرف اتو آئینی